799 zł, taniej o 300 zł. Razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 3 lutego, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Nie dla seniorów, a dla nauczycieli, szczepionka firmy AstraZeneca. Niespodzianki nie było, wróg numer jeden Władimira Putina ma trafić do łagru. Decyzję rosyjskiego sądu potępiają światowi przywódcy, nazywając ją ciosem dla demokracji. Pierwsza dostawa szczepionek firmy AstraZeneca trafi do Polski w przyszłym tygodniu. Będzie ona wykorzystywana do szczepienia osób między 18 a 60 rokiem życia, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W pierwszej kolejności otrzymają ją nauczyciele klas 1-3 i wychowawcy w przedszkolach. W pierwszym etapie będą szczepieni wyłącznie nauczyciele. Takie są rekomendacje Rady Medycznej, uzgodnienia z ministrem Czarnkiem, ale tak jak zapowiadaliśmy, będziemy szczegółowo informować w drugiej połowie tego tygodnia, po tym jak już przygotujemy dokładnie ten proces. Przyjęcie szczepionek firmy AstraZeneca i potem proces szczepienia nauczycieli. Usprawnieniu dostaw i dystrybucji szczepionek ma pomóc ustawa o rezerwach strategicznych, która właśnie trafiła na biurko prezydenta. Przewiduje ona przekształcenie Agencji Rezerw Materiałowych w Rządową Agencję Rezerw nadzorowaną przez premiera. W tej sprawie prezydent rozmawiał wczoraj z szefem kancelarii premiera. O szczegółach Sylwia Białek. W sytuacjach kryzysowych nowa agencja będzie mogła dokonywać szybkich zakupów z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych. Ustawa poszerza także zakres zadań, które do tej pory były realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch mówił, że w czasie spotkania rozwiane zostały wątpliwości prezydenta. Pan prezydent w procesie decyzyjnym chciał rzeczywiście pewne rzeczy wyjaśnić, dopytać i to miało miejsce. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zaznaczył, że ustawa pozwala na zwiększenie efektywności działania Agencji Rezerw Materiałowych. Podkreślał, że agencja jest jednym z najważniejszych podmiotów, dzięki którym realizowany jest Narodowy Program Szczepień. Mówił, że chodzi o ułatwienie w sytuacjach kryzysowych zakupu niezbędnych materiałów. Czy też, żeby uniknąć takich sytuacji, z jakimi mieliśmy do czynienia wiosną tego roku, kiedy nie można było kupić środków ochrony medycznej. Podczas spotkania poruszono także kwestię Narodowego Programu Szczepień. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad 650 tysięcy wniosków złożyli już rodzice w ramach świadczenia z programu 500+. Tylko złożenie wniosku do końca czerwca gwarantuje, że pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca, przypomina wiceminister rodziny Anna Schmidt. Załóżmy, kończy się wypłata świadczenia 31 maja bieżącego roku w związku z tym dobiegającym końca okresem rozliczeniowym i tak naprawdę od 1 czerwca zachowuje płynność. Jeśli osoba się, jakaś rodzina się spóźni z tym wnioskiem, no to po 30 czerwca będzie miała już świadczenie naliczone od momentu złożenia wniosku. Od 1 kwietnia wnioski będzie można składać osobiście w urzędzie, na razie tylko drogą elektroniczną. Niespodzianki nie było. Wróg numer jeden Władimira Putina ma trafić do łagru. Sąd w Moskwie zdecydował o odwieszeniu mu wyroku i skazał na karę 2 lat i 8 miesięcy. Sam Nawalny, występując przed sądem, po raz kolejny oskarżył Putina o związek z zamachem na swoje życie. Śmiertelnie go obraziłem tym, że przeżyłem. Władimir Putin przejdzie do historii jako truciciel, powiedział lider rosyjskiej opozycji. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Z decyzją sądu nie zgadzają się obrońcy Aleksieja Nawalnego. Adwokat Olga Michajłowa powiedziała dziennikarzom, że dla uwolnienia polityka zostaną wykorzystane wszystkie możliwości prawne w Rosji i w międzynarodowych trybunałach. Składamy skargę apelacyjną i powiadamiamy Radę Europy, która monitoruje wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, że w tej sprawie Rosja nie wykonała orzeczenia Trybunału Europejskiego. Występując przed sądem, Aleksiej Nawalny podkreślił, że podejmowane wobec niego działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości są bezprawne i odczytuje je jako osobistą zemstę Władimira Putina oraz prokremlowskich środowisk. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Aleksiej Nawalny stał się ofiarą prześladowań politycznych, które łamią podstawowe zasady praworządności, napisał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau. Decyzję o skazaniu Nawalnego potępiają także liderzy unijnych instytucji, w tym przewodniczący Rady i Komisji Europejskiej Charles Michel i Ursula von der Leyen. O natychmiastowe uwolnienie opozycjonisty zaapelował także szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Z Brukseli Bata Płomecka. Nie akceptujemy tego. Nie wolno upolityczniać wymiaru sprawiedliwości, podkreślił przewodniczący Rady Europejskiej. Potępiam w najostrzejszych słowach decyzję w sprawie Aleksieja Nawalnego. Tak napisała przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen i wezwała Rosję do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań.

9 minut po godzinie 12. Rozpoczyna się godzina duchów. Spędzimy ze sobą 2 godziny. Jest to apteka nocna. Psy, konsolecie Grażyna Oczkowska. Wydaje Magdalena Trzaska. Ja się nazywam Jędrek Kodymowski. I rozpoczęliśmy oczywiście zespołem apteka, jak to w aptece nocnej. Wypada czy nie wypada. W każdym razie poleciała z płyty od pacyfizmu do ludobójstwa, bo taka jest kolejność i rozpiętość wszystkich temperamentów ludzkich. Brzmienie tej płycie nadał Agim Dżelili, który był producentem, a my już przechodzimy do czegoś z awangardy, która teraz bardzo płodnie powstaje na południowym wschodzie, w kraju, który łączy ze sobą temperament wschodu i zachodu, bo część tego kraju jest w Europie, druga część w Azji, oczywiście mowa o Turcji. Przed nami grupa La La Lar. We'll be right back. I tak właśnie brzmi nowa scena turecka, nie tylko zresztą turecka, bo cały wschód w zasadzie rozbrzmiewa nowymi dźwiękami, zupełnie nie poddając się presji tej anglosaskiej, która przez wiele lat była hegemonem, jeżeli chodzi o tworzenie nowych gatunków. No i faktycznie w tej chwili zaczyna się coś przesuwać na wschód. Może to i dobrze. Zresztą nie, tutaj nie chodzi o cenę, chodzi o znalezienie tego, co jest wartościowe i tego, co się przyjemnie słucha. Myślę, że akurat zespół Lalar do takich należy. Będę do niego wracał. Zresztą mam dla Państwa wiele takich niespodzianek, które będę stopniowo w czasie audycji puszczał. Akurat no nie tylko dzisiaj, ale rozłożone to będzie w czasie. Miałem wrócić, bo tak też zapowiadałem tydzień temu, do nagrywanej płyty w 88 roku w Radiu Gdańsk, płyty pod tytułem Gdynia, na której oczywiście też występowały zespoły z Gdańska, co w pewnym sensie może wydawać się troszkę niesprawiedliwe dla tych właśnie, którzy pochodzili z Gdańska, a znaleźli się na płycie, która się nazywała Gdynia. No niemniej jednak płyta pozostaje w annałach historii polskiej muzyki rozrywkowej jako jedna z pierwszych takich jaskółek przedstawiających zupełnie nową jakość, oderwanie się od tej szarej perelowskiej rzeczywistości. Chciałbym przypomnieć Państwu jeden z zespołów, zresztą w którym też miałem zaszczyt na samym początku funkcjonować. Zespół Pancerne Rowery, tutaj z porażającą gitarą Janka Sokołowskiego w utworze Nikt nam nie weźmie młodości. Thank you. z takich ciekawostek, które mógłbym tutaj przytoczyć, jeżeli chodzi o czas nagrywania, ten spędzany w studio w Radiu Gdańsk. Był to też debiut taki realizatorski, producencki Adama Toczko, który później wyrósł na jednego z bardziej znanych i chyba jednego z najlepszych, jeżeli nie najlepszych realizatorów. No tutaj nie chciałbym też stwarzać takiej atmosfery, bo wiadomo, że niektórzy mogą bardziej lubić produkcję innych inżynierów dźwięku. No niemniej jednak Adam wykazał się tu bardzo dużą kreatywnością i mówiąc szczerze, w tamtych czasach to, co robił w czasie realizowania nagrań, wzbudzało wielkie oburzenie wśród tej starszej ekipy, która już była przyzwyczajona do jakiegoś rytmu pracy, do jakichś takich właściwie zupełnie niezrozumiałych dla nas sposobów nagrywania. No ale oczywiście każde pokolenie wnosi ze sobą jakąś nową jakość, tak żeby urozmaicić i nie tylko opierać się na utworach z płyty Gdynia, gdyż nie są one aż tak dobre technicznie. Ja zresztą będę się starał je troszkę podkręcić. Myślę, że to się da zrobić. Posłuchajmy zespołu, który zresztą w tamtych czasach bardzo wpłynął, inspirował wiele kapel z Trójmiasta. Killing Joke i Anomalous Zone. Zresztą w tym samym roku, w którym właśnie powstawała płyta Gdynia, nagrywana w studiu Radia Gdańsk, był festiwal, to był chyba ten sam rok, 88, może rok wcześniej albo rok później, występował na festiwalu Marchewka w hali Gwardii właśnie Killing Joke, który powiem szczerze, brzmieniem i tym całym autorazem, który w gruncie rzeczy był bardzo taki ograniczony, minimalistyczny, po prostu zmiażdżył. No, ten przekaz faktycznie zrobił duże wrażenie i wielu muzyków wtedy oglądających, zresztą wszyscy wtedy chodzili na koncerty, bo dobrze było być na koncercie i była to jedna z niewielu rozrywek, które w tamtych czasach rzeczywiście były dostępne, zainspirował i sprowokował do tworzenia właśnie jakichś swoich dźwięków. A tu mam dla Państwa jako przerywnik zespół ciekawostki The Dandy Warhol i ciekawy tytuł, który już czytam, Not If You Were The Last Junkie On Earth. Tak, proszę Państwa, dzieje się dużo i wtedy, kiedy dzieje się dużo różnych rzeczy i sytuacji, które są dla nas nowe, a okres pandemii na pewno jest czymś, czego nikt się specjalnie nie spodziewał, choć oczywiście w perspektywie jakieś takie nawet filmy powstawały o pandemiach, o epidemiach, o tym, że wirus atakuje ratuje ludzkość. Ja do tego będę wracał. Dzieje się też wtedy zawsze bardzo dużo w muzyce i tak też się dzieje teraz na całym świecie. Fakt jest to bezsprzeczny, że powstaje bardzo dużo nowych kierunków. Są poszukiwania przez nowe pokolenia, które dorastają i które też mają ambicje stworzenia czegoś swojego. Takim jednym z takich zespołów, który właściwie już jest rozpoznawalny i bardzo się też Państwu podoba, jest zespół Strój Miasta, zespół Poprzysze i dzisiaj posłuchajmy utworu pod tytułem Słońce.

przerwane, po czym wrócimy z powrotem do alternatywnej sceny trójmiejskiej. Przed Państwem zespół, który ostatnio wzbudził duże zainteresowanie, The Heliocentrics. Dzisiaj posłuchajmy Wrecking Ball. Każde czasy są dobre dla twórców awangardowych, w tym wypadku Heliocentrics. Będę też oczywiście Państwu przybliżał z każdą audycją. Będę się starał wybierać coś takiego adekwatnego, co będzie pasowało do całokształtu przygotowanej audycji. A teraz jeszcze chciałbym wrócić do zespołu, który już dawno chyba nie gościł na antenie Polskiego Radia. Grupa Residence, znana z tego, że jest nieznana, znaczy się nie wiadomo dokładnie, kto jest jej członkiem. I też tu pułapka, taka historia się wydarzyła, której byłem w pewnym sensie świadkiem. Kolega zakupił na jednym z portalów takich, na którym można kupić instrument, właśnie od jednego z muzyków zespołu Residence, znaczy tak było napisane, że jest muzykiem Residence. Skończyło się tylko oczywiście na wpłacie. Sam fakt, że po prostu nie są oni znani, tutaj utrudnił poszukiwanie osoby, której zostały przekazane pieniądze. Taka mała ciekawostka. Może w sumie z perspektywy czasu brzmieć to śmiesznie, choć pamiętam, że w danym momencie było to dosyć przykre dla kolegi, który zapłacił za coś, czego nie dostał. Zespół Residence i This is the Man's World. Without a woman or a girl. I tak właśnie zespół Residence mi się kojarzy z wyszydzaniem tego wszystkiego, co jest robione na poważnie przez innych. Pierwszą płytę Residence'ów, jaką słyszałem, to była Wiązanka Przebojów w wykonaniu Residence'ów, a wyśpiewali się z Beatlesów i tam jechali po nich jak na łysej kobyle. No taka już jest charakterystyka zespół. Awangardowy, jednak zawsze proponujący coś zupełnie odmiennego od tego, co jest tak rzeczywiście bardzo poważne i zaangażowane i ociekające z takiego sztywnego, można powiedzieć, nastawienia. Tutaj mamy do czynienia zupełnie z czymś odwrotnym. Wracając do motta dzisiaj, do właściwie tego clue najważniejszego, gwoździe programu, czyli płyta Gdynia nagrana w 1988 roku.